Afrikom programından herkese merhaba. Bugün programın dördüncü haftası. Her hafta başka bir konuk veya temalarla Afrika üzerinde dolanmaya devam ediyoruz. Bu haftaki konuğumuz Afrika'daki üç ülkenin geleneksel telli enstrümanlarının bir nevi virtüözlerinin yan yana gelmesiyle oluşmuş Trima grubu. Madagaskar, Marok ve Mali'nin ilk hecelerinden yola çıkılarak ismi oluşturulan Trima grubunda Madagaskar'dan Rajeri, Valihayla, Fas'tan İdris El Maloumi Utla, Mali'den Baleke Sokoysa, Koray'la karşımıza çıkıyor. Grup, uyumun ve kültürler arası müziksel diyaloğun müthiş bir örneği adeta. Trima'yı dinliyoruz. Keyifli dinlemeler. Thank you. Thank you. Thank you. kadar Dıkkı tatlında Memse tefumut dilles Kısa yapka kadar Eskeni kutilse yapka hemen Hayyağ nıksut tatlında Hayyağ tızmit tatlında Hayyağ nıksut tatlında Hayyağ tızmit tatlında

Afrikom programının sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.